كناتور والكرسي ونموات نانو لين دي نيو نيت لين سيارة نيت لين دوكيل سي بيس بو ماغ بي نيت بيس محمد صلى الله عليه وسلم نيمي يالا واخ نيكو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ñe yermande ci monde bi ci ñep ci la la yonni yow muhammad kon besam ne kon besam ne besu ñep la monde bi yep ne rawatina diine ji ne kon nu ngi len di ndokkel ci bes bu mag bi ne waxuma muhammad waxuma juddoom waye damay wax ni rangale bi yalla rangale julit ngir muhammad rangale bi yalla rangale julit ngir muhammad jarna ne jarna top ci muhammad magal ko jeexal se lepp ci mom te do jot dayo ba walillahi al-izzatu wali rasulihi وللمؤمنين نوى عزة الله الولاية نوى الولاية هنالك الولاية نوى هنالك الولاية لله الحق نوى عزة رسوله الكفاية إنا كفيناك المستهزئين نوى عزة المؤمنين الرفعة وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لا علونا والعزة تبدنا لله يالنا يالا تبدنا يالا مويلان نيا موم يب فماندلب di def lepp te kenn dimbali wuko ci ne koku moy walayatu fi ne hunalika alwalayatu lillahi alhaq alwalayatu hunalika lillahi alhaq ne kenn dimbali wuko ci daram leppam feppam yeppam mom dong tok rek نوى عزة رسوله الكفاية نوى الكفاية إنا كفيناك المستهزئين نون يالله نلي يجيك نلي طونك نيب دينا ولسلين يوم يب كدفع نار الله نوى عزة المؤمنين الرفعة موي كوي ak yekeutiku wa antum la'launa in kuntum mu'minin yene way kaweñi dem nek ngeen di way gem yalla rang bobu rek ne doyna julit ci lu mu defal muhammad xamni epp nako waxuma diko jar ne kon bes bu reey bu tedd bi di besu muhammad ken bokku ci kudul mom neenu ngi leer ci ndokkel ne te di len jajeufal di sant ci tanki donte yene ko momit ne fa tabarakallah ne di sant Abdulaziz agrakami ma boole len service bi ñu dox ko lu rafet lu raw lañ ko daan doxale dem ak barki dem ne ta service nit nak dama ko fefek sunu bay bu tedd ba ak magam ya ak rakam ja ak tawam ba soson ko ñu tek ko ci loxom mu di ko dinu ko doxal bañ joge fi te joge wuñu fi neer nu sof ko nun non dano sof waayo sosunu neer dano sof waayo sosunu neer kon sa tabarakallah neer nu ngi sant bu baax neer di ndokale bu baax neer di kontaan bu baax di wax ni mboolem lu ci waay def ci bes bu rey bi nee sañ Abdou Assis tudd na ko nee ñoom ñépp ñu ngi leen di boole ak cant nee di ko beral président di ko dale ci président nee ni ko sëñ Abdou Assis waxee ca yoon neen tigga ak premier ministre am ak ministre de l'intérieur ak ministre yi koy dimbali ak sunu gouverneur ak préfet yi ak kilifa yi nga xamni ay borom parti lañu participer ci bes bi al muqaddam yi ak bokki talibé yi ak ambassadeur yi ak Zainul Mun'im ak mbokk yi ko jàppale yépp nee ñu ngi boole ñépp di leen sant nee yëgay waral sant santay waral ndollent nee Cheikh nee na sukrul wasaiti waajibun sant ka dox sa diggante yëf yëf nee lu war la Mohammed ni man lam yaskurin naasa lam yaskurillah yalla ni la in shakartum la azidannakum moona yalla man na wax ni in shakartum azidukum te ko nitam ñepp deg ko gem ko waye daf ni la in shakartum indi la muqassam wallahi ndem kan sa ngeen ma la asidannakum wallahi dana len tolli ne kon attan ne ndegam digante ak borom bi ndegam minhu lahu masama minhu li khayrihi masama min khayrihi lahu masama nak min khayrihi bi khayrihi netana ne deg na sen bay bu tebbi mon ma dom ak tan degam jombul ci digante ak borom bi ndegam jombul ci digante ni tok borom bi waye masama nit ak morom ma ba doolo man ta passé ne luñu la defal rek nga yori lex na da ko yeyo ne ak mbadolo rek la ne ak tant bu doon jomb ci ay digeunte ne kon yalla du sant jam amu yalla mo war ne wujuduhu lahu dalilun qati' ne hajatu kulli muhdithin lisani ne ku soxla ni yalla joxma te yalla soxlaagul bani kenn joxma koku amam warna ne ñak amu yalla jombuna nit amam warul ñak amam jombul ci jaiss lañ ko bin ne ngir terale ko yonati bi rek te ne wa jaisan ma qabila al amrayn sim للضرر والنظر كل القسم القزم وجوب الضرر وجوب النظر جواز الضرر جواز النظر لاستحالة الضرر لاستحالة النظر أنا لم أكن ثم كنت وكل من لم يكن ثم كان فهو حادث وكل حادث فهو محدث أين محدث تبارك وتعالى كوكلا أممبر nekkoon bu dee ja bu bindee jaamam ci mbaaxam def ko bi yonent nattu ko muñ loo ko nattu ba wëlba ci ci di ko gërëm naan ni'mal abdu innahu awwabun estay sama jambee ka baax lu ma ko duma dumay mu del ci ci man nee rawatina jaamam ak moroomam kon nag cant mën ta ñàkk nee kon nu ngi leen di sant bu baax ci mboolem koo xam ni seen ni ko sëñ Abdou Assis waxee participé na ci mbir mi nee waxuma saf xew xew yépp waaye kaasu ndox sax wala kaasu kafe sax wala kaasu ataaya sax ku ñu ko jox nga naan ko ci bés bi doroom bés bi gis na ko nee ci indi bis bi ci nu nit muy Cheikh Sidy Hadji Malick nee gis na ko te nee lu Sidy Hadji Malick gis nee yàlla gis na ko nee lu yàlla gis nee Mohamed gis na ko ba ci Cheikh nee kon nu ngi leen di sant bu baax di leen ndokteel di ñaan yàlla ci bés bu rëy bi bés bu tedd bi bésu Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni bu dul woon moom kenn du li xew bay xew alifa bi ne bu dul woon moom kenn du li xew bay xew nee kon xewa mu tedd woowule nee lu ci waay jëf boroom yëg na ko gis na ko maam mi ko fi indi muy Seydil Hadji Malick bëgg a sawee adduna bëgg a sawee nga boppam ak julliti yàlla yi nee mu daj ci lu nekk andi ko fii wala bu ko fi fekke it fi mu ko yegsil sababama nee gis na ko nee njaboot gi mu ko tegoon seen loxo muy Cheikhal Khalifa ànd ak sama turandoowa ca ndigal ya ak jëfandiku ya ba teg ko ci loxol Alhaji Abdul Aziz mu jóge fi barki dem rek te jóge wuñu fi ñu ngi ni jomm ak sunu wayjur wu tedd wa seen rak mu ak sunu wayjur wu tedd wa seen rak ak seen taawba fa tabaraka allahu ahsanu khaliqin ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mu ngi ni jomm ci li ngeen def nee fa tabaraka allahu Abdul Aziz lii mu ci dox wax ko ci jëfandiku ci nettali ko ci ni nee doyoon na sëkk wante nag il faut nu sant leen suñu cantu bopp ndax mbir mi nee mbirum ñépp nee mbirum ñépp ndax ci ko moom pour ñépp bu dul woon ak moom yàlla du bind kenn ana min allahi wal muminuuna minni maag yàlla yéen ñépp nag yéen ak mana nee kon sang bu tedd boobu ne bésam bésu ñépp la xewam xewu ñépp kon ku ci participé boroom yëg na ko nee ki ko indi ci nit taxawal ko fi muy Seydil Hadji Malick nee yëg na ko ndax nee na ak Cheikhul Kamil fii xaw mi kan nabi fi ummati waaw nee na ak Cheikhul Kamil Cheikh nee na fii xaw mi nee kan nabi fi ummati nee na sëriñ bu matub sëriñ ciw nitam comme yonent la ci xeetam ndax moo taxaw taxawaay yonent bi digganteem ak xeetam ca la muy soxla moom yàlla mu di ko fàttali nit ñi nee law la sanadu la qaala man saa amma saa bima saa lima saa fima saa nee kon góor gu tedd googule andi fi xéewal gu toll ni di ko diri ba mu ak si fii bàyyi koog taawam ba xalifaam ba boog mu di ko diri di diri lu nekk mu di ko ca daj ànd ak rakam ja ak sunu baay bu tedd bi bër ci dem rek ak alaaji xabib ni ma ko waxe woon ak njaboot gi famille bi yépp a ngi sant doonte noo ko bokkit ñu ngi beralu cant famille bi yépp ci njaboot gi ak kilifa yi ak président ak ñi mu doon sant ñuy def te dara manqué wu ci ñay yal na yàlla wuutunu ci yéen fayal nu leen tey gi yépp nag ak darajay Mouhamad yal na ko dotti muy xéewali jàmm nee ci àdduna bi yépp Sénégal gépp Casamance ak la góor ga waxoon yàlla ko yàlla dooleen nangu al ansil ala kaasa maa taxabu bi ci mu mujj a wax moom Hadji Abdulaziz ci ñaanam Casamance la mujjee nee kon ñaan googule yaakaar nañu ni ak ñaanu jullit yi ak seen bëgg-bëgg ci yàlla yàlla mën na cee dëgg teral lépp kaasa ak fudul kaasa ne te nag ne gën koo dotti nag ci Sénégal ne boo amee damay wax ni boo amee ëmb ci gaal bul ni yàlla ëmb bi mucc dangay ñaan gaal ga mucc bu gaal ga muccee ëmb bi mucc waaye bu gaal gi muccul kët ëmb bi du mucc kon Sénégal di sunu gaal yal na yàlla jëkke jàmm ji foofu ak li wër Sénégal ak réew yi tat ak réewu jullit yi ak njaboot gi yal na ko fi yàlla dotti ne ba mu sedd guy ne Abdou wax na dëgg fitnatu ne al fitnatu yonent bi nee na al fitnatu naa'imatun la'anallaha man aykhadaha ne waxaat ne al fitnatu raati'atun fi biladillah waadi'atun khitamaha fal waylu liman ahajaha ne Mouhamad ne ci asaru ahëru zanabin ne mu ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ku ko yee waxaat ni fitna kët ak jur la ñu takk ca buum muy far ku yëngal buum ga nag barab bii nee ci woote woote bi muy Mouhamad kontaan na ci ko ko jotalee ba nu jot ci kontaan na ca mooy Seydi Hadji Malick njaboot gi mu ko teg seen loxo ba tey ñu di ko diri ba mu àgg fii kontaan nanu taalibe yi fi nekk kontaan nañu nun surgasi waaw ne nun surgasi nekkal len fi kontan nanu ne yalla yalla kontan ci yeen ne tekat kep ko sopul do ko teral te muhammad neena maqtul li tahubbi bi qalbi ahadin illa wa harrama allah jasadahu min an-nar bepp xol bo xamni kuko xar sama tofel ne ci bir man muhammad ci bir xolba yeram ba am xolba haram na safar ne ko sopul doko magal ko sopul doko wuyji ko sopul biram dula saf ne kon kenn ku nek ci yeen num fi indi ci bakkar yalla ko yalla sippi bamu set wecc lepp luy tiyaba ak yiw yalla ko yenu bamu upp bamu sedd ci ay bokkam ne di wax rek la goor ga waxan yalla yalla yok leeram haja abdassi ne muju waxtanam fi di ko abdu assis rendre compte ba pare ne dafa ni isa qala hazami ne fa saddiquha fa inna al qawla ma qala al hazami mujahtat ne bu hazami waxe way deggal len wax jor wax de kay moy la hazami wax waye kay ci yow itam fa tabarakallah danaka bi nga rendre compte ak fi nga jaar ak ni nga fa jaaré ak jaarin ba ne il faut nu sante la santu khas ne yalla ko jikke ak ful khas ala alham ne khatisu ala salawati julli yep dug muni wassalatu lusti ne ci salawatu khams la bok man kana adwan lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibril wa mikail ne pourtant jibril ak mikail ne ci malaakai lañu bokkon waye teewul yalla bukki len atafat len ta malaakai ne kon ta tabarakallah taxaway bi rafet na matna ak tarakki yim ko xeqal ak fami bi yepp di sante president bu baax ci taxawayam ci li nga xamni mo aju ci gam bi ka ca nek taris ba ca nek ka ko yore lam ko ca digal mu def ca ba def ca lu ko raw ne ñu koy sant ci lool ne di sant ñi mu ko doon sant tam nak ndax mat man na ruk laalo te du mok ne laalo ju nak mok na ruk fa tabarakallah bolem taris bo xamni abdass ci doon nako mo aji ci gamu ak kilifa yi mulim yep kenn ku nek no ngi lay beral tam ca la nga yor ne surtout nak ndokh mi dama wax bi fi directeur Senelek bi ñëwé ne dama wax bi fi directeur Senelek bu bes bi ñëwé maniko yeen dong yeena mëna waat ni gamu gi dina baax wala gamu gi du baax gamu gi dina réussir wala du réussir gamu gi dina réussir wala du réussir muy lu am yeen rek yeen ko mëna waat neemul ma lu tax maniko ku gissul deggo nanu noy gamo señ bi ne ku gissul deggo nanu ne bu lampamul takku ñu radio ndox mi.